足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる سبارد بشاركيتو لبرامبره سوكا هيش تيكم نيمن بيلم چونك تولا قرباني شاركا بوي بوي تو وزاني كشي بو لو شارا سبارد بچي سبارد بوشتاني لو شارا فيرمو بله گون فيري چي بوا اواني هنيا جا چيا گون كيلوا ابل نين شو تايبتيكا تام دوزنو لقلوشا فيري بل لكاتك عبر دوامة باللقشتكتان باشا باشا من بيخوش حالم بناسين تان ايوه بربستك شايستان دروس كرت بوي روجل روجان بيبازيان هوا بتواني اما تفريني روجل روجان انجام يم شتيوا هرنابي اتوانم تاوريكم تاو روجابي نمزوشي بله باشا بابروين زور سباس سباس بوها موشتة بارزمين بله هروها منيش سباس تاكم زور باش، اگه داری خودتان بل زوشی، یک تریا بینی نوا بله زور باشا، لکو تایی امنجکو بده سهنه وایا کواتا، هیچ کارک من نماو لیرا گون، استه چیه که؟ الگره ما با درگه کجیره درگه کجیره؟ اویتر من قرزه کمیه او به هیستو که ام دویب گره ما با درگه که با اوی بازی راو چکم شانی پوره می تو بم نزیکه نیو ساله او درگه ام بجه هشتو ها پی ما به منی جم نگل تا منی جمعه او پوره می توه ببینم براستا ماشکه وای به پیکو بروین بله پیکو اروین مالاوا ای تاواری آسمان گون توانی لهی سوکاب داتو کارتکب گرنتو هروکو بلین یاو سر رای اوی لشارک دور را بلام گون لخوی رازی بو چون که آمان چکی بدس هینا پیم وای به تو کیل وای وای آ؟ گون، اوه پیوود میکی تو، چون که هیچم آماده نکرد و. نخیر، هر شت بیکشانیا. اوه چی آلی؟ حرکت هاتو بسردان کردن ما. نخیر کیشانیا. ابوه سرطا پیو بود مایا خود گود لیما بله براست ما گرماوی بکن تا خواردنکه آماده به هرو هاج لکن تندانیم با اوی دواتر بیشون بوتن دواتر هرستا تنها ده چرکتان لبردسته یک دو سه چوار پنج شش حوت هشت بخیره که هستا بله اما جیانی راستی ها چاکا دی فرمو با دست پیب کن چند خوشا با دست پیب کن او چی کن؟ سپاس گزاری خود در برگم جای کم جار اما واتای چی ها؟ چاکا استاش بنانه که من بخوین فرمو کیلوه بنانه که بخوین باشا خادو می تو ها؟ سیریه مکره اما باچی روشی کمه وات یارشته که اصایی ها عدی؟ او تو چی اکای؟ بمره وایلی مکره گلتم کرگیه نکم اگه ناشته که وام نکرد اگر دوباره کاری نکرد خادو می تو کلو آبم دوگه که بشانه ام باشه ای او زوری پینا چه اتانه خواردن تن با آماده کم کشن یا شتی دوزی نورو در سانه که بایی بیخوید گونو هاو رکی دوا کوتن ماوی که زور تی پاری و بسر و کاتی که دوایین جا درگه که بین هر و هایکم هاو رشی لگل خویه ناو من دلنیام اگر ریناو بلام کمیک دوا کون تو راسته که پیموا به باشتر وایا هنی خواردنیام بو ببم هم بلا گون استا چی اکین اما؟ لیس هایا کمیلی رب شویم لکاتی کانی زانیاری کوا کموا او زانیاریانا علیم کپی ویسم پیشوی بروم بو یورکشین هدو ها بیو دوی باو کشما بگرم کواتا باو شویا باشا منه بی چی بکم؟ بینی رب منی تو لگل منه دواتریش به یک و آرین بایی رکشین بله بگو من منیش لگل تویم بلا من مبستم اوه نبو من بیرم لوا کرده و تو زور مزنی چون که براستی من هیچ تیکم نیه بو اوهی بموی انجامی بم هیچ تیک نیه بیکم سر رای اوهی زور شد هیه که نموی انجامی بم بلام نموی لو مالی خو من بمین ما نموی پیشه خزانکم با بمینه تا پیموه به من حس به ایره یکم کیلوه ها؟ من زور دل خوشم که تکره گل تویم اما چی بولا پرکا؟ درگه کجی را شونه کراوشی محسکان لکاتی گرشت دورکان یا نتیه اپشوهن بایم شنه خلکی زوری لی ناجی تنیا یک کس هیه کل تمنی منه بیه اویش کچه کولی راجی بایا تو یکم آوری منی که او تمنی خون بی تو او ازانی کلوه منیش به همان دخته پریوم چون که همیشه لو مالا بند کرابوم و همو کاتا کانم لفربونی شوی کشتن بستر برد بای توش یکم هاوری منی ای باشا پیم بلا کلوه تو کاتا که خوش بستر بله گلن نه ها؟ پیم وابه کواه باتی تر هر پیکو بین ما پیکو گشت کینو پیکو شوینکانی جیان ببینی او هز بشرم ناکی کاتی ام باسانه اکی من بدوی باوک ما اگرم هر واحد توش بدوی او اگری کاتی بی براستی کاری که خوش وانیا راست اکی و دیارشتی که خراب نیا باشا یارمتی و ایم با اوی باو که بدوزی تو تا او کاتی منیشتی ادوز ما بدوانه بگرم باشا باشا پیم بله ایده که تو چیه کات گون لبره باو که ما قرصه پرسیار بکم بلام با پرسیار کردن سباره بده کم قرصتره چون که پیمو به حاله که لخاتومی تو بپرسم سبارت بدهی کم لبروی خاتومی تو کده کم منی بخیو کردوا کواتا باو شوه یا سرطا خاتومی تو اوتی کده کم باوی غداوی که هاتو چون مردوا اویش اترسالوی وکو باو کمم لیبه اگر بزانم او زیندوا و راو چیا او کاتا کواتا او راستی اکرت ایوانیا که تا لبری باکم او زانیم او که تا زانیم بلانی که مودایی که مردوه هر زو زانیم او لجیانه نماوه اما قصه ایشی نخوشه بویا همیشه خاتو میتون بدایی که خوم زانیوه او تا که دایی منه بویا سبارت به ایشتی پرسیاری لیه نکم پیویستم پینیه تیگه ایشتم آه خوزگه دایی که کم هبو هاو کو خاتو می تو او باشتری نه هرچنه کمه بزاکریش دیاره او هیچ نیا دایی که من کاتی علم ارومه داره و دستکا بگریان تنانه توشی نخوشی شبید تیلیره بمینی توا لانه یا تامنگ دواتری چه رومو رومو با دوی باوکم آگارم اما چیا؟ اما شته که جین لای من بچی هشت دوائی لکردم پیتی بام کاتی ابی تراو چی؟ باوکی من امی با من بچی هشتوا؟ سبارت با باوکی من همو شته که پیاله جین خزمی منا اویل بیرم بیت پشتیتی چون که همیشه شوین یکوتم و پیم وابی او کاتل تمنی سی سالی آبو بوی واحس مگر همیشه لپشتا سیریا کام جین لسرطای تمنی دوانزه سالی درگه که چه هشت بو اوی تاقی کرنوی راو چیه کام بکا هر وقت گوتو که او کارو کرد بوی حاتو تی لدرگه کارم کاتل ها کارکم پرسی و تیشتیکم اویتو هرگیز پیمینوود کچی اویت قصش من کرد لراستیا تنها آجاوی انایوا بلام پیشاوی جین لدرگا کبروات من نمتوانی بیبینم آمان جی او بون براو چی بلام هتا استاو نگراواتوا و هیچ پیوندی کشمان بای کونم آوا تو پیام بله بزنم بتوان و تو کدایک لرودای کامر دوایا دایکو باوکی می تو او کاریم بسرا هات پاشان راست او خود وای اوجبو کجین درگ کی بجیهشت پاشان باوکی جین لیکی لگشتی راکر نکانون بو ایتر نگرایوا بمردنی کراکی من ایتر کارک کتایی پی هات بله هموی لدوی روشتنی او رویا لدوی تیا پربونی ده سالی تر جین گرای و با درگکا او کارت توی لباوش بو تو ششتا کورپیگ بوی لنبون و درکوت و دوی اوی که چاو من لطو بیتو کارت سباره بدای که دولیم برسی و تی اوان جیابونه تو بلام ام دوی کردو منالا کلی خوی بیت هر او ساعتی که رازی بوم لسروی که تو بخیوب کم جم لحواری بو ایود او نهی تو پوز مبا پیم وابی همو خلکی او درگی جوان لو دنگ پیویس نا که بحثی آب کرده پیرا به هر حال زنی من که نتوانین پیشت بو ببستیم بو بخیو کرنی تو بوی ابی به تنها بخیوت که ایم سبارد بده که هیچ تیگ نزانی گون اگر من زنی آیا هر و همی تو هاواری کر بسریاو با گریانه و تیتر هم کیست نکره تو با ایره با او شوه بو ددا پیرا برحال جین او سنوقی بو ایمه جهشت چندین جار هولی اوی یا کلناوی ببا تو شر او گران دو بشونی خوی خود تو نده هجم لناوی برم اگر براستی بویسته لنایی ببی و او کات او ناج یا خود او سوتان لبری اوی که لسلی زبلکانا بی استاته گیشتی؟ اما هموش تیکا اما هموش تیکا که سوارد بجین ایزانم جین کواته جینا جین جین چاکه من باو شوه بانی باو کی خوبکم بیم بلا خاتو میتو در باره منالی جین زیادرشتم با باسکده خیره آیا اگر بنای خوی بانگی بکم شتیکی سیره نازانم با تو شتیکی حسایی بلامو نه خیر باو شوه نیا اتوه لباره منالی جین زیادر بزانی بله باشا جین لم نالی و هاوری هاو تمنی هبوه؟ نخه هاوری نبو منو جین تاک منال بو ندرگه که بویا امویست همیشه لگلم یاری بکا به یکو بین بلام همو جاری لدسم حالا هاد تو همیشه بیره کردوا دایم خیال هبو بلام دو دنیاش تشرمو یکانه لبیره شونی جین کود یتاوکو شاخکا بلام نگه رای توا کاتی جین به تنها هاتوا خلکی درگه که ترسان و چندین جار او کار روی ایا بالام کاتی روی شین بو اوی که لشاخکه بدوی تو ها بگرین جین یکم کس بو که توی ادوازیه و لهر شوی نبوی تا ایدوازی توا لدوی چندین جار خلکی گمانی اوی اکر که ایوه حال یا نخلطینن بو کارانه خوتان چی؟ بالام شتیوام هرگیز نکرد همیشه لشوینه که خود شرده و که محال بو بدوزره تاو هر وکو اوه بو که نتوه هیچ کسی اک بودوزره تاو اوه نبه باشی خوب حشاره براست پیانوا بو اما او روشه بیر خسمه و که تای کم نو جین روشتی بونا درستانه که تای گیشتم که واتا اما سنوقه که بوستا آدهی لیشو واکره توا؟ ادی باست باسه دیکم؟ چندین رقم بکار هنا بلام نمتونی بیکمو آسایی اگر هز بکار بینم کیش نیا باشا سودی نیا اما سنوقی که آسایی نیا اتوانم سنوقی که پولا با آسن بکمو هر وحا نتوانین بیش کنین چون که نزانین چی تیایا هیچ زنگی کش در نهنه باشا تو بلیم چی تیابه براز باقی و تی اگر بوه راو چی ام سنوقی پیبن وانیا بله وانوت کواتا کاتا ابیتا راو چی آوا تیگیشتم لکارکا تیگیشتم گون شته هشتا تاقی ما نکردو توا شتیگ استا هو بکا پیش اوی ببی براو چی نو بو بیت بله باجی راو چیکم او بکارینم بلان هیش وینه نیا بو اوی کارتا که داخل کم من پیویست ایسا چی بکم نخیر ما بستم او نبو ما بستم نینا گیترش لنویایتی من نیستا چون بیکم او اما تنها پرچه پولایا وان یاره هیچ تینی بیبسته تو چیا؟ پیدوانی دیزاینکی نمو به سیریکا اما بله اول کولینانه کپتک لولکا اوی که برزوین پیا باشه شتی که سیر هیا ایا بو او دروز نکراوه لکاتی نیم بکریتاوا رنگ وابید من دل نیام اما هیزی که هیا هر وکو هیزی نین وایا پیم وابید بیستا کارتا کلی را بخینه نو سنوقه کوا انجام ما انجام ما نا مستیلو شریتی که تو مار کراو و میموری سیرکا حال کلی نکی پش مستیل که ابی زور وریای بیکاتل دستی کی براسته پیوای جینه و آزارم با چونش تی وابه تنها بو وریایی باشه با سر تشری تا کب خیلی کار بزنین چی تیا راسته کی اتوانین کپی بکن بله بو چی تنها بو یدک سلاو گون کواتا توش استا راو چیت بار حال پرسیارکمه آیاته بمبینی تو اتوه چاو بمون که اما یکم جارا گون جویل دنگی باو شده والیار جین بیری گونی خوندو توا کاتی پرسیارکی لشیتکا تو مار کردوه القیده هاتو ملامه لگونه و بومه لرزا گردلو لکی بریس کدار آکر یاد باوکم کامی عملی تو ترسناکترا خاتو می تو؟